Det är Petersen, politivakta. Hej Petersen, politivakt. Det här är Hasse Pil i Strömstad. Ja. Jag driver gottbutiken Gottpannan. Aha. Och jag har ett litet problem här. Aha. Det har kommit in en kille som jag tror är från Norge. Mm. Som beter sig väldigt konstigt. Han har sprungit runt och bara ätit ur alla burkarna här och montrarna. Och ätit vit choklad för 600 kronor. Han vägrar betala. Ja, det hörs. Kan inte ni försöka säga något? Nu är han inne på mitt kontor här också. Ja, då tror jag du bör tillkalla polisen och få dem att ta den. Ja, de förstår ingenting. De begriper inte heller vad han säger. De har varit här och vänt igen och säger han går nog snart. Nu ska jag få prata med honom här, vänta. Ja. Hörru, kom här nu. Så försök säga något. Hallå? Hallå, ja. Hallå, ja. Vem är det jag snackar med? Ah, ja, det är grejt. Hallå, då. Ja. Har du kollen där? Hallå? Ja. Det... Är kringkasten? Nej, det är politihallen du snackar med. Ja, ja, ja. Ni hör hur han är. Du, regg. Ni hör hur han håller på. Ja, du, det må vara en narkoman du har fått tak i. Ja, det är det en narkoman? Tunes, han är ju snyggt klädd. Ja, han har ju rena och hela kläder på sig. Ja, men sån som han uppför sig så är det ju tydligt att Fensyn! Han har kört i sen och stått. Fensyn! Kan ni komma hit och hämta honom eller ska jag sätta honom på tåget bara och skicka hem han? Stavanger! Var är han? I Strömstad. I Strömstad? Stavanger! Ja, men kan inte polisen i Strömstad sätta den in i finkarna? Nej, jag säger... Ja. Harangefjorden då! Ja. Polisen i Strömstad må ju komma och ta han där. Ja, de får göra det. Jag får säga åt dem. Annars så skickar vi över honom till er, hörru. Tack så bra. Hallå!